Συνομιλία. Εμπρός. Ο κύριος Πετρίδης, παρακαλώ. Ο ίδιος. Εσείς, κύριε Σμιθ. Πώς είστε? Θα χαρώ πολύ αν έλθετε το απόγευμα στο σπίτι. Να πάρουμε μαζί ένα καφέ. Ένα τσάι. Ευχαρίστως θα ερχόμουν. Αλλά ετοιμάζομαι να φύγω για την Πάτρα. Θα ήθελα να περάσω εκεί το Σαββατοκύριακο. Η σκέψη σας είναι πολύ καλή. Η Πάτρα είναι μια ωραία παραλιακή πόλη. Μήπως ξέρετε κανένα καλό ξενοδοχείο στην πόλη? Το ξενοδοχείο Πανελλήνιων είναι, νομίζω, το καλύτερο. Καλό είναι να τηλεγραφήσετε για να σας κρατήσουν δωμάτιο. Πότε αναχωρείτε? Αναχωρώ στις 4 το απόγευμα. Με το σιδηρόδρομο. Από το σταθμό Πελοποννήσου. Καλό ταξίδι και καλή επάνωδο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή αντάμωση. Κύριε, γνωρίζετε πού είναι το ξενοδοχείο Πανελλήνιων? Είναι εκεί κάτω, στον παραλιακό δρόμο. Προχωρήστε και θα ειδείτε τη φωτεινή ταμπέλα. Καλησπέρα, κυρία. Ονομάζομαι Σμιθ. Σας τηλεγράφησα από την Αθήνα για να μου κρατήσετε ένα δωμάτιο. Μάλιστα, κύριε. Το δωμάτιό σας είναι στο 3ο πάτωμα. Αριθμός 38. Ο υπάλληλος θα σας οδηγήσει. Περάστε, κύριε. Δώστε μου, σας παρακαλώ, τη βαλίτσα σας. 3ο πάτωμα, δεξιά, αριθμός 38. Μάλιστα. Το δωμάτιό σας. Το κρεβάτι σας είναι διπλό. Εδώ είναι η ντουλάπα. Εδώ είναι το μπάνιο. Το γραφείο σας είναι εκεί. Αν χρειαστείτε κάτι, τηλεφωνήστε. Η υπηρεσία είναι πρόθυμη. Έχετε κανένα πρόχειρο οδηγό ή χάρτη της πόλης? Μπορείτε να ζητήσετε ένα χάρτη από το γραφείο. Η πόλη δεν είναι πολύ μεγάλη. Από το παράθυρο μπορείτε να δείτε την παραλία, το λιμάνι, τις κινήσεις των πλοίων. Ποια είναι τα αξιοθέατα μέρη της πόλης? Μπορείτε να επισκεφτείτε το φρούριο της Ακροπόλεως Πατρών, την πλατεία των Υψηλών Αλωνιών, την πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, το ναό του Παντοκράτορος. Πού είναι το κέντρο της πόλεως? Τα μεγαλύτερα καφενεία και ξενοδοχεία είναι στον παραλιακό δρόμο. Η αγορά είναι στο ανατολικό τμήμα. Τα μεγάλα καταστήματα είναι λίγο πιο πέρα. Από πού μπορώ να έχω μια γενική εικόνα της πόλης? Ανεβείτε στη ταράτσα του ξενοδοχείου. Αν θέλετε να δείτε την πόλη, τα περίχωρα, το λιμάνι, τον Κορινθιακό κόλπο, ανεβείτε στην πλατεία Υψηλά Αλόνια. Ευχαριστώ πολύ. Θα περιπλανηθώ μόνος μου εδώ και εκεί. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να πάρει κανείς μια ιδέα της πόλης. Πού είναι το Δημαρχείο, κύριε? Προχωρήσατε. Πάρετε αυτό το δρόμο. Εκεί στο βάθος είναι το ταχυδρομείο. Η νομαρχία, το δημαρχείο, το δικαστήριο και πολλά άλλα δημόσια κτίρια. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι δεν θα χαθώ. Η ρημοτομία της πόλης είναι θαυμάσια.